darmowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie spotkania Karola Nawrockiego z Wiktorem Orbanem. Prezydent odwołał rozmowy w Budapeszcie. Policyjna akcja Trzeźwość na Pomorzu z efektami. Wpadło dwóch poszukiwanych i kilkunastu innych kierowców pod wpływem. Pokonali 382 stopnie. Kilkaset osób wbiegło na najwyższy budynek Poznania. Prezydent Karol Nawrocki nie spotka się w tym tygodniu z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Powodem jest ostatnia wizyta szefa węgierskiego rządu w Moskwie. Komentarze zebrała Martyna Szymczakowska. Viktor Orban rozmawiał z Władimirem Putinem między innymi o dostawach rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu, co jak powiedziała prezydencka doradczyni Barbara Socha, jest niedopuszczalne. Pan prezydent Nawrocki uważa, że jest to błąd premiera Orbana, to spotkanie. Zdaniem Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej premier Węgier cały czas próbuje rozbić Unię Europejską. Uważam, że absolutnie nie powinno się z Orbanem w ogóle robić polityki, bo wiadomo co Orban robi. Z kolei europosłanka Konfederacji Anna Bryłka uważa, że odwołanie przez prezydenta spotkania z Orbanem to błąd. To jest reagowanie emocjonalne i stawianie w bardzo niepoważnej pozycji państwa polskiego. Karol Nawrocki ograniczy program swojej wizyty na Węgrzech do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Ten odbędzie się w środę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Akcja Trzeźwość przynosi efekty. Pomorscy policjanci zatrzymali 19 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wzmożone kontrole prowadzili rano i wieczorem. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych po pościgu, mówi Piotr Pawłowski z pomorskiej policji. W Strzebielinie policjanci wydali polecenie do zatrzymania kierującemu Audi. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, przyspieszył i zaczął uciekać. Po kilkuminutowym pościgu policjanci zatrzymali 21-latka, który jak się okazało prowadził, mając w organizmie blisko promil alkoholu. Dodatkowo był osobą poszukiwaną do odbycia kary 16 dni pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna został zatrzymany w gminie Dzierzgoń, a w Gdyni po 23 policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu. 61-latek miał 0,33 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Już stracił prawo jazdy. Zostajemy przy bezpieczeństwie na drogach. Od jutra kierowców czekają kolejne utrudnienia na Zakopiance. O 8 w Myślenicach w rejonie skrzyżowania z ulicą Sobieskiego ruch będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku. To w związku z budową węzła drogowego. Prace mają potrwać do piątku, ale harmonogram może się zmienić ze względu na pogodę. Wieńce i kalendarze to symbole Adwentu, które rozpoczęli chrześcijanie. Podobnie jak adwentowe świece, to tradycja związana z Kościołem Ewangelickim, przypomina etnograf Joanna Sujka. Pojawiły się prawie 200 lat temu w Hamburgu, a upowszechnił je pastor prowadzący przytułek dla sierot. Chciał wprowadzić właśnie taką przyjemniejszą atmosferę do świetlicy, gdzie spotykały się dzieci. Początkowo na drewnianym kole ustawił jedną świecę, która symbolizowała pierwszy dzień grudnia i każdego kolejnego dnia dzieci dokładały kolejne świece aż do Wigilii. Z czasem 24 świece zamieniono na 4, tak jak 4 tygodnie Adwentu, a drewniane koło zostało ubrane w zielone gałęzie. Za pierwsze drukowane kalendarze adwentowe uznaje się te pochodzące z 1902 roku, także z Hamburga, albo te wydrukowane dopiero w 1908 roku w Monachium. Ten pierwszy miał formę zegara, dopiero ten monachijski miał 24 obrazki do wycięcia i specjalny arkusz z okienkami do naklejania. 300 biegaczy uczciło setną rocznicę powstania Uniwersytetu Ekonomicznego. Pokonali 17 piętr, czyli 382 stopnie Collegium Altum, najwyższego budynku w Poznaniu. Biegli profesjonaliści, amatorzy, wykładowcy uczelni, a także strażacy w pełnym umundurowaniu.

Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Kontynuujemy naszą audycję Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, zadziwiająco dużo wiadomości otrzymałem po tej pierwszej godzinie, podczas tej pierwszej godziny naszej audycji. Kochacie Ordonkę. Sporo osób napisało, że posiada tę samą płytę, że dokładnie wiedzą, o którą płytę chodzi. Dostałem nawet jednego MMS-a z okładką. To jest dokładnie ta sama płyta. I oczywiście słuchaczki i słuchacze dziękują bardzo darczyńcy, temu anonimowemu darczyńcy, który nie ujawnił się, który tę płytę przysłał. Widzicie Państwo, jak taki rarytasik przychodzi do redakcji, od razu się nim dzielę i jak widać sprawia dużo przyjemności. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby wiedzieć więcej na temat Qui Pro Quo na przykład, bo o samej Ordonce możemy dowiedzieć się właśnie od Dariusza Michalskiego, a o Qui Pro Quo, w tym o Ordonce, jej koleżankach i kolegach ze sceny i o fenomenie tego niesamowitego miejsca, jakim był kabaret literacki Qui Pro Quo, możemy dowiedzieć się z książki Tomasza Mościckiego, Teatr Qui Pro Quo, Kochana Stara Buda, wydanej w roku 2008 nakładem wydawnictwa LTW. Tomasz Mościcki, Kochana Stara Buda. Polecam Państwu bardzo, to jest bardzo rzetelne wydawnictwo. Więc idąc tropem kabaretowym, tropem literackim, tropem wyjątkowym, intelektualnym, pięknym, poetyckim. Oczywiście przesuwałem rękę po półce z płytami i trafiłem na płytę, której jeszcze tej jednej, jedynej do redakcji nie przynosiłem z domu. Uwaga! Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wielka. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka mocnej. Póki ciebie, ciebie nam pić, póki jak w niebie nam żyć. Herbato, herbato, herbato. Ciebie, ciebie nam pić, puty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. O jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbatą. A cóż za rok, a kolor jaki, a jak cudownie naciąga. A ta panienka? Panienka herbaciarka oczywiście. A no tak, no też trzeba przyznać. Jestem twojego zdania. No po prostu. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc. A potem syci woni, poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani. Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili. Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą. I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Oczywiście starsi panowie Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, a wspomniany przed chwilą Tomasz Mościcki, autor pracy poświęconej teatrowi Qui pro quo, kochana stara Buda, na końcu książki pisze o tradycji Qui pro quo, o schedzie po Qui pro quo, o tym, co zostało z tej pięknej, wyjątkowej historii dziejącej się w dwudziestoleciu międzywojennym, co po wojnie zdołało ocaleć i z czego możemy korzystać, co tworzy naszą powojenną historię i tradycję kabaretu literackiego i oczywiście wymienia między innymi kabaret Dudek, wymienia kabaret Owca Jerzego Dobrowolskiego i spośród wielu oczywiście najważniejszych starszych panów, którzy odwoływali się do tej tradycji, nie tylko jak wiadomo wyglądem, więc sięgnąłem po płytę zatytułowaną, zresztą bardzo pięknie wydaną przez Polskie Nagrania, zatytułowaną Wizyta Starszych Panów. I tutaj plejada gwiazd, za chwilę te gwiazdy zagoszczą w Państwa radioodbiornikach. I tutaj miły, oczywiście piękny, jak zawsze w ich przypadku, komentarz. Drodzy Państwo, składamy Wam wizytę w 4 lata od zakończenia cyklu Kabaret Starszych Panów. Mimo to nie będzie ona pozbawiona reminiscencji z tamtych lat. Herbatka, Szymiszuja i niektóre inne. Reszta piosenek to już okres telewizyjnego divertimenta. Tych z Państwa, którzy hołubią jeszcze w tkliwej pamięci Kabaret Starszych Panów, zapewniamy, że ta reszta nie różni się ani trochę charakterem czy poziomem od tamtych kabaretowych. Osoby zaś, które miały już kabaretu powyżej uszu, śpieszymy zapewnić, że przytłaczająca większość na tej płycie to pozycje diametralnie różne, bez porównania atrakcyjniejsze od piosenek z Kabaretu Starszych Panów. Zatem posłuchajmy, może 3 numerów pod rząd zaśpiewają przyjaciele Przybory i Wasowskiego, wybitni odtwórcy ich piosenek. Jak pan się trzyma, zaśpiewa Krystyna Sienkiewicz, potem Całuj wuja Wiesław Michnikowski i wspomniana w komentarzu przed chwilą Szymiszuja zaśpiewa maestra Irena Kwiatkowska. Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zimo, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez ten jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni poniuszku jabłonki wrześniowej zakołysał wiatr jabłkiem i pędz. Patrz pan, to jabłuszko jest dwuosobowe, dla nas dwojga je chwytaj pan więc. Niech pan je trzyma, niech pan je trzyma, zrobi ten wymach i łapie w lot. Gdy przyjdzie zima, uczyni klimat, że szansy nie ma dla takich psot. No owoc daję słowo przysłowiowo grzechu wart, więc gdy go niesie pogodna jesień, jest w interesie pana ten żart. Berek! Nie, nie, nie, może Berka już nie. A dlaczego? Przecież tak pan się trzyma, tak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez ten jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych lec. Gdy całować się rozpędzasz, to różnicuj pocałunki. Z chęci dziewczę ze czci księdza, wuja cały z dubeltówki. Będziaszku, z dubeltówki, z dubeltówki. Będziaszku, wuja cały z dubeltówki. Narzeczoną swą z miłości kurtyzanę z rządy krótkiej, pomoc w domu z oszczędności, wuja cały z dubeltówki. Będziaszku, z dubeltówki, z dubeltówki. Będziaszku, wuja cały z dubeltówki. Jak przejezdna to z peronu, pływającą cały z ludzki, przewoźnika cały z promu, wuja cały z dubeltówki. Będziaszku, dubeltówki, dubeltówki. Będziaszku, wuja cały z dubeltówki. A gdy wuj jest tak nadziany, że się sypią zeń z lotówki, wtedy chłopcze w krzak schowany, w wuja celuj z dubeltówki. Puf, puf, Będziaszku, dubeltówki, dubeltówki. Puf, puf, Będziaszku, wuja celuj z dubeltówki. Puf, puf. Szuja naomamiał, natruł i nabujał. Szuja, a wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja, dziecku kazał mówić, proszę wuja. Aleluja, wesołego zrobił mi i znikł. Szuja, obrzydliwa larwa i szczerzuja. Szuja, do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja, bezlitosny kamień i statuja. Fałsz i ruja bezustannie powodują nim. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrz jak małpa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. O wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same twe usta wykrzykną tobie wbrew. Szuja, pióra by pożyczyć? Odanuja. Szuja, by opisać, co to jest za typ. Szuja, kawał matrymonialnego zbuja. Pieszczot dwuja, nieudana galareta z ryb. Szuja, najpiękniejszy kęsni życia uja. Szuja, toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja, cóż takiego uczyniłam muja, żem jak tuja podrżnięta przez dzisiaj jest. Mówię wam, podrżnięta jest. Irena Kwiatkowska. Wspaniała Irena Kwiatkowska. Przeglądam jeszcze, proszę państwa, tę książkę Tomasza Mościckiego o teatrze qui pro quo, pozostając dzisiaj w klimacie kabaretu literackiego mocno. Kontynuujemy ten wątek płytą Wizyta starszych panów. Myślę, że jeżeli fale eteru docierają gdzieś do nieba, tam gdzie oni są, to są zadowoleni z dzisiejszej audycji, podobnie jak państwo. Słuchamy sobie. Większości ludzi występujących na tej płycie już nie ma, ale zostawili po sobie takie wspaniałe nagrania, z których możemy teraz korzystać. Rozdział, o którym państwu powiedziałem, ostatni rozdział książki pana Mościckiego, jest dość wstrząsający. Tutaj mamy między innymi, no, w takim telegraficznym skrócie opisane powojenne losy Fryderyka Jaroszego i Mariana Hemara i później podrozdział spadkobiercy. Właśnie i tutaj autor wymienia większość istotnych kabaretów lat 60., ale zanim to robi, to jeszcze przecież pisze o Teatrze Syrena, bo mówię o tym nie raz, że po wojnie spośród, po wojnie były takie wyspy, takie wyspy normalności, czy może takie rezerwaty, tak bym powiedział, takie rezerwaty. Jednym z takich rezerwatów był właśnie Teatr Syrena w Warszawie, w którym znaleźli zatrudnienie wszyscy ci, którzy zdołali przeżyć wojnę i nie wyjechali z Polski. Mówię to oczywiście o największych gwiazdach, takich jak na przykład Mieczysława Ćwiklińska czy Adolf Dymsza, których można było w Teatrze Syrena podziwiać, Olsza i cała plejada. No oczywiście młode pokolenie też mieszało się w tym teatrze z tymi starymi mistrzami. No i proszę państwa, trafiłem na taki list, wstrząsający list, który napisał Marian Hemar już na obczyźnie do swojego przedwojennego przyjaciela Fryderyka Jaroszego. I za chwilę państwu fragmenty tego listu, a może tak, obszerny fragment tego listu państwu przeczytam, bo warto. To jest o tym, jak czuł się Hemar po wojnie, tuż po wojnie, z tym wszystkim, co im po tej wojnie zostało. Ale zanim to posłuchajmy teraz mistrzów, absolutnych mistrzów w swoim fachu. Zaśpiewa Wiesław Gołas. Cóż ci to ja uczyniłem? Później Kalina Jędrusik. Nie pożałuje pan? A później będzie Ballada z trupem, Bronisław Pawlik. Zatem Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik i Bronisław Pawlik. Trójka wielkich, wspaniałych, wyjątkowych aktorów. No co ja ci zrobiłem? Cóż ci to ja uczyniłem oprócz dzieciątka? Prócz tej pamiątki przemiłej po naszych piątkach. Wielbiłem twoje ciało, robiłem ci kakao, brudziłem raczej mało. Pukałem zanim wlazłem, nie brałem gdy znalazłem, nie szafowałem masłem. Ja, no co ja ci zrobiłem? Cóż ci to ja uczyniłem, jakoż to zbrodnię, że dziś odwracasz się tyłem do mnie swobodnie. Nosiłem ci do pralni, paliłem minimalnie, czyściłem umywalnie kran. Kolacje jadłem zimne, zalutowałem rynne, a wady tak niewinne mam. No co ja ci zrobiłem? Cóż popełniłem za winy, jakież przestępstwa? Prócz tej niewinnej dzieciny w chwili szaleństwa. Prócz rączek Grzusia nuzi, prócz pupci i tej buzi, co w niej się ząbków tuzin rżnie. Statusia zdarta skóra to cała zbrodnia, która umieszcza na torturach mnie. No co ja ci zrobiłem? No co? Ja pana z sobą zabiorę w nieznaną podróż daleką. Sympatia moim wyborem powodowała poniekąd na towarzysza podróży przewidział pana mój plan.

nie będzie jechać żal. Nie będzie jechać żal. Odjadę z tego peronu w jesienny chłodny świat, w tę podróż tak wymarzoną, o której śnię od lat. Czas będzie trochę się dłużył, choć wkoło piękna wieś, bo będzie mnie z tej podróży ktoś oczekiwał gdzieś. Lecz jakoś sobie skrócę i dopasuję czas, poczytam coś po nuce, przekąszę co i raz. La la la la la la la la la, przekąszę co i raz. Odjadę, odjadę, odjadę, odjadę, odjadę, odjadę. I tak naturalnie kończy się strona A tej płyty. Śpiewał na koniec: odjadę z tego peronu, Jeremi Przybora. Rzeczywiście może jest tak: odjadę, odjadę, odjadę, odjadę. Ale to nie była nowoczesna aranżacja, pomysł producencki. Po prostu, jak widzicie państwo, gramy dzisiaj z czarnej płyty. Czasami się takie figliki dzieją. Obiecałem państwu list, który przytacza autor Tomasz Mościcki w swojej książce. List Mariana Hemara do Fryderyka Jaroszego. Fryderyk Jaroszy, konferansjer wszechczasów i najważniejszy, przepraszam państwa, konferansjer wszechczasów i najważniejszy, jeden z najważniejszych reżyserów, twórców kabaretu literackiego. Bardzo, bardzo ciekawa jest jego historia, troszkę mniej znana historia wojenna. Podczas wojny Jaroszy był w Warszawie, prawie całą wojnę ukrywał się i zdołał tę wojnę przeżyć. Jeszcze później trafił do obozu koncentracyjnego. Wylądował za granicą na zachodzie, w końcu również w Londynie. Fryderyk Jaroszy. Jak pisze autor Tomasz Mościcki, wojna i katastrofa dawnego beztroskiego świata zmieniła psychikę wielu z tych niegdyś pogodnych ludzi. Mieli świadomość, że tamten czas nigdy już nie wróci. A czytam państwu jeszcze ten list właśnie specjalnie w tym momencie, ponieważ słuchamy płyty Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, Wizyta starszych panów, która to płyta pokazuje, że ten świat, tego świata nie zdołano stuprocentowo unicestwić, że tego ducha i tej kultury nie udało się zabić. Ale posłuchajmy. Ten cały świat, jak pisze Marian Hemar, ten cały świat Cyrulika i pisania repertuaru wydaje mi się tak daleki, taki niebyły nigdy. Nie mam do niego powrotu. Tutaj miałbym wiele okazji do umieszczenia dawnych moich sketchów w BBC. Nie umiałem się zdobyć na to, aby odtworzyć cokolwiek. Jestem pewny, że gdybyś tutaj był, gdybyśmy się spotykali codziennie, gdybyś mnie jakoś zahipnotyzował, czy zamęczył, czy zaraził swoją przedwojenną energią, to bym może coś jakoś wydusił po prostu, żeby się ciebie pozbyć. Ale jak mam ci wytłumaczyć, że to mnie już nic nie obchodzi? To wszystko zostało w tamtym świecie. Mnie się coraz wyraźniej, coraz ostrzej wydaje, że jestem umarły od września tamtego roku. Jestem zmęczony samym faktem istnienia. Mam wstręt do wszystkich obcych i pogardę dla wszystkich swoich. Jest mi wstyd za wszystkich żywych i żal wszystkich umarłych. A ty mi mówisz, żebym pisał jakieś skecze, które już raz napisałem, jakieś piosenki, które będziesz tłumaczył i śpiewał do melodii sprzed 8 lat. mój Boże, zrobiłbyś mi krzywdę, gdybyś pomyślał, że ja świnia i nie chcę ci pomóc. Próbuję pisać do ciebie szczerze. Chciałbym ci pomóc z całego serca, ale nie dam rady. Gdyby mi dzisiaj dali kontrakt do Hollywood na pisanie sketchów i piosenek, powiedziałbym: pocałujcie mnie w dupę. Tobie mogę tylko powiedzieć: przebacz mi, nie gniewaj się, nie potrafię. Tak w 1945 roku do Fryderyka Jaroszego pisał jego przyjaciel Marian Hemar. Ale Hemar zdołał się jednak podnieść po tej wojennej traumie i, jak wiadomo, bardzo intensywnie działał w środowisku emigracyjnym polskim w Londynie. Robił rewie, pisał piosenki i tak dalej, i tak dalej. Był niezwykle aktywny w zasadzie do śmierci, a Fryderyk Jaroszy zmarł na samym początku lat 60. w Austrii, w Wiedniu. No i teraz właśnie po tak smutnym liście ludzi, którzy stracili wszystko podczas II wojny światowej, ale nie stracili życia, przenosimy się do świata Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, którzy dostarczyli nam najpiękniejszych intelektualnych wrażeń, dokładnie w duchu Hemara, Jaroszego i całej reszty, ale już w zupełnie nowej erze. Zatem przerzucamy stronę czarnej płyty. Powiem tylko, że słuchamy cały czas również zespołu instrumentalnego Jerzego Wasowskiego, który był niezwykle aktywny, zresztą świetny zespół nagrywający płyty w tamtych latach. I może posłuchamy teraz dwóch piosenek, może trzech, bo się trochę rozgadałem, to zróbmy sobie przerwę na muzyczkę i posłuchamy znowu wielkiej trójcy: Ireny Kwiatkowskiej, pani Róża gra Chopina, później Bogdan Łazuka, kwartet imienia Czastukiewicza, Czastuszkiewicza, zaśpiewa Bogdan Łazuka, i później Ciepła wdówka na zimę, zaśpiewa Kalina Jędrusik. Pani Róża gra Chopina, ach ty Boże mój, zapachniała w krąg werwena, wspomnień, wspomnień rój. Zapłacona gry tej cena, cena les i dam. Pani ślicznie gra Chopina, ech, tak sobie gram. Gdzie tam radio i antena? Jeszcze nie ma płyt. Pani Róża gra Chopina, więc na palcach cyt. Przed oczami pełna scena amarantów i salw. Pani Róża gra Chopina, teraz szmaler zmarł. Jak to dobrze, Frycku, że nam wpadłeś pod ten dach. Co by było bez Chopina, aż pomyśleć strach. Gdy za cały by arsenał był Moniuszko Staś, a nie byłoby Chopina, to by było zaś. Akademie z jazdy plena, co to mają przyjść? Jakże by to bez Chopina wszystko mogło wyjść? Kiedy ważny ruszy denat wśród żalobnych pomp, przeziębiony marsz Chopina ryknie chrypą trąb. Ale teraz jeszcze gdzie nam do tych gal i fet? Pani Róża gra Chopina, żal, że skończy wnet. Fryderyku, szła ci wena, oj, ze łzami szła. Pani Róża gra Chopina i też sobie lka. niewysłowionych kras. Nie sposób tutaj wyliczać, kochała zaś wszystkich nas. Blaszany kwartet, en bloc, lecz powtarzała wciąż nam: szanujcie czas Tuszkiewicza, gdy sam na sam zmysłowy spowił nas mrok. Gdy sam na sam zmysłowy spowił nas mrok. Tak muzykalną wśród dam jest trudno spotkać nadzwyczaj, uroczo z nią było nam. Tam realizując wciąż kochaliśmy wszakże ją, szanując czas Tuszkiewicza, bo bądź co bądź bezsprzecznie był to jej mąż. Bo bądź co bądź bezsprzecznie był to jej mąż. Aż nadszedł pamiętny dzień, smutnego była oblicza, jak gdyby ponury cień. Ugasił oczu jej blask i powiedziała wśród łez: już nie ma czas Tuszkiewicza, złowrogi kres położył mi go na płask. Złowrogi kres położył mi go na płask. Nam serca zmiękły jak wosk i jak chce dobry obyczaj, by ulżyć brzemieniać ją chciał, aż padła przysięga ta. Imieniem czas Tuszkiewicza od tego dnia nasz kwartet będzie się zwał. Od tego dnia nasz kwartet będzie się zwał. Październik wraz z ciepłą bielizną zsyła smutek na ciebie doroczny. O samotny jesienny mężczyzno pustym wzrokiem dokoła znów toczysz, odwracając zmęczone źrenice od bezmyślnej twarzyczki podlotka. Z jedną myślą przebiegasz ulicę, żeby wydówkę, gdzie ciepło napotkać, nim ta zima chwyci znów, żeby tak coś z ciepłych wydówk. Ciepła wydówka na zimę zawieruchę i mróz. To jest szczęście olbrzymie, co jak kwiat będziesz niósł, co cię w sposób realny wyrwie z trosk materialnych, zmieni minus globalny twój minus na plus. Mój staruszek ma taką zadyszkę, że doprawdy niewiele wystarczy. Od zatrutą gdzieś wpuścić mu myszkę, albo jeszcze cokolwiek inaczej wsypać coś do jednej z kasz. Trochę trudu już masz. Ciepłą wdówkę na zimę, na gołoleć i śnieg, żebyś w śnieżną zadymkę do niej tęsknił i biegł. Drzwi i serce otworzy i warunki ci stworzy i na duszę położy, położy ci lek. Kalina Jędrusik zaśpiewała Ciepłą wdówkę na zimę. Słuchamy płyty Wizyta starszych panów, nagranej kilka lat po zakończeniu działalności kabaretu starszych panów. I tutaj plejada na tej płycie Bronisław, ulubieni artyści Przybory Iwasowskiego, Bronisław Pawlik, Krystyna Sienkiewicz, Wiesław Gołas, Barbara Kraftówna, Kalina Jędrusik, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski, Bohdan Łazuka. Ściągnąłem tę płytę z półki, idąc w ślad za Ordonką. I jak sami państwo wiecie, przynoszę do studia różne książki i pytacie o te książki. I taka mała polecajka też w kontekście Jeremiego Przybory. To jest taki opasły tom wydany przez wydawnictwo Znak już kilka lat temu. Proszę państwa, Jeremi Przybora, dzieła w nawiasie niemal wszystkie. Jeremi Przybora, dzieła niemal wszystkie. I tutaj mamy teksty z teatru Eterek, teksty z kabaretu Starszych Panów, fantastyczne listy z podróży i teksty ze słuchowisk. Ja najbardziej lubię czytać listy z podróży. Tych listów jest dużo i to jest naprawdę fantastyczna literatura. Obiecuję państwu, że kiedyś poproszę jakiegoś znajomego aktora i jakąś znajomą aktorkę, żeby nam te listy podczas audycji poczytali. To jest fenomenalna rzecz. Na pewno część z państwa te teksty zna. Natomiast to wszystko zebrane jest w bardzo grubej księdze Jeremi Przybora. Dzieła niemal wszystkie, wydawnictwo Znak. Polecam państwu serdecznie. Została nam dosłownie chwilka, zatem jeszcze posłuchamy z czarnej płyty. Może na pewno zdążymy posłuchać Wiesława Gołasa i Barbary Kraftówny z Bronisławem Pawlikiem w duecie w utworze Ach, ten lęk. I może jeszcze zahaczymy o Wiesława Michnikowskiego. A ja zapraszam państwa serdecznie do audycji za tydzień. Będzie ciekawa, ciekawa rzecz. I ciekawy gość w studio. Zatem salon Ulisa Dancing w radiowej Trójce już za tydzień. Jan Emil Młynarski. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do usłyszenia. Podła, na pasku kłamstw mnie wiodła, by nagle zepchnąć w otchłań bezsenną noc bez dna. Ach, zgubna, niewierna, choć nieślubna, fałszywa, samolubna, podstępna, pusta, zła. Żeby tak jeszcze móc na jej ślad natrafić, żeby tak jeszcze móc spotkać ją i stłuc, ach, słodka, rozumna, śliczna wiotka, kwiatuszek mój stokrotka, niepowtarzalna ma. Cudna, ponętna, a nie trudna, namiętna, a nie nudna, jak hazardowa gra. Ach, śliczna, wiosenna, feryczna, płomienna, dynamiczna, jak elektryczna skra. Gdyby mi los chciał dać jeszcze raz tę szansę, móc w ramiona ją brać, tulić, mieć i łkać. Ach, wredna trucizna, żmija jedna, podniosę ja cię ze dna, roślinko biedna ma. Przepadnie, stworzenie. swoich żył, do mych żył. Przelej burzę, nie mam sił, nie mam sił bać się dłużej. Ach, ona nie ma sił. Nieś mnie gdzieś albo weź i na miejscu. Uczyń to Waterloo, mój zwycięzco. A bez nas, proszę was, się nie śmiejcie. Inny czas, proszę was. Inny czas, was. Inny czas, was. Inny czas, was. Inny czas, was. Leżę. Jakiś żal, że w nie żal, za czym wierzę. Może za litwych panieńskim pąsem, który na zawsze ja z nich już strącę. On go strąci. No i to właśnie to tak mnie cofa. Żem ja profan. Lecz wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie. Inny czas, proszę was. Inny czas. Lecz wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was. Inny czas. Zrozumiecie. Tyle co Bóg mi wybóg. Torga. Ciężki próg to dla nóg naszych czworga. Lżejszym go czyni to minimalnie, że przekroczy się chociaż legalnie. Ach, jaki ciężki próg. Lecz choć rzeczy te nie idą prosto, nikt nie przeczy, że będzie potomstwo. Więc wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie. Inny czas, proszę was. Więc wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was. Inny czas, zrozumiecie. Pani mnie oswoi, madam, wpuści do pokoju, madam. Karmi oraz poi, słodko mnie nastroi do życiowych boi. Moją chęć podwoi, pani mnie oswoi, madam. O me zdrowie stoi, madam. Silnie niepokoi, co do planów moich, szczęście mnie uzbroi, madam. Jam lokator dziki, madam, mam ja swe wybryki, madam. Czasem strzelam byki, miewam złe nawyki. Stąd są te wyniki zdrowej twojej krytyki. Lecz lokator dziki, madam, serca nie ma w nikim, madam. A tak jak słodki i pasikoniki, skłonność do liryki ja mam. Pani mnie oswoi, madam, rany me wygoi, madam. Tak jak ciosek... Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład depilator świetlny Philips Lumea w zestawie z trimerem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za jedyne 849. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. To już finał promocji Black Weeks na Allegro. Teraz biografia Freddiego Mercurego Kocham Freddy za 29,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 45 zł. Jak tak, to Allegro. Unia Europejska wspiera strategiczną dla Polski infrastrukturę badawczą. 15 grudnia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów z polskiej mapy infrastruktury badawczej. 350 milionów złotych przeznaczamy na rozwój infrastruktury i szkolenie naukowców w obszarze transferu technologii do gospodarki. Szczegóły na stronie opi.org.pl/feng. Nabór organizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Kaufland jest fresh na święta. Od poniedziałku do środy tuszka polskiego kurczaka z Lady tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. A pomidory kilogram jedynie 5,99. Zgadza się. Pomidory kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żywność przetwarzaj, nie wyrzucaj jej do kosza. Zrób z niej użytek, to nie jest opcja gorsza. Bułka, tarta czy kury sąsiada, nawet do tego on jeszcze się nada.